مرأة وبين وبين ما نحن ديغنت باغا خامي ني نون دا نيو وخ بينا اتب بينما اك بينا لوتي نا دنجو بينا نحن وخون نانو لونو مل نونو باسي ونن وبينما نحن ديغنت نينو نيك نتخير المناخ نوي تان يسلو كايو گليم ونرود نوي ساكو الورد ندخوم نان المن النقاخ mo xamni mu sedd la mu neex te sedd mu mën a dalal mar mën a damm mar ne nu di ko sàkku israaynaahum noona nu gis leen yarku duuna ñuy gaaw ka annahum mel ni ñoom ilaa nusubin yuufsiduun mel ni dañuy gaaw jëm ci ay xiram nusub faraabanaa dal nuy sikloo insiyaaluhum seen sottiku gi ñuy wàlliku di def wa saal naa nu laaj maa baaluhum ñii luy seen mbir waay fa qiila ñu ni xad xadara naadiyahum dafa teew fi seen pénc ba faqihul arab faqihu arab yi fa ihraacuhum seen fóore arab fa ihraacuhum seen gaaw gi li haada sabab ngir sabab boobu la fa qultu ma wax li rufqati ñeel samay àndaale man leen waay alaa na sedu ndax dunu fekke mañ ma alxayi dajewukaayu gàdd gi dina tabayyana ngir nu xàmmee arusde laylu jub min alxayi ci la nga xam ne ak cankute la fa qaaloo ñu ni laqad asmata déggal nga wax nga lu mata déglu isdaawta bi nga wootee wa nasaxta laabiri nga wa maa alawta te gàttañ lu wa suma nahar naa topp nu jóg na tabiu lhaadiya nuy topp kay gindeehe wana ummu naadiya te nuy jublu pencu la xata ida azlalnaa ba nu sëpp alayhi ci moom banu ko jegee daal wastacharafna tenu séentu alfaqiha faqih ba fóore ja almanhuda ilayhi kadi ku ñu jóg jëm ci moom nee na alfaytuhu ma fekko abu zeyd aba zeyd zashuqari walbouxari maanaam kay boroomi fen yu tar suqar ak buqar buqar itbaa la suqar ka surat alkadib albaxt fen yu siiw yu set fen yu fis dara ci dëgg jaxasowu ca mooy suqar buqar itbaa la ci mais ni humasaag lu mas la suqari walbuqari kadi boroom fen yu fis walfawaqiri walfiqar mooy boroom musiba alfawaqir maanaa addawaahi walfiqari ak fiqra mooy maanaa ay saj uy kalaam wa qad ictamate ma ngi tañlaa yoo alqafda alqafda mooy kañ tañlaay goo bàyyi laf bu tëdd ci sa loos kooku melow melow tañlaa yin bu ñuy roy ci yonente bi alayhi salaam wastamala mu làmboo sàmma làmbaa yu tax def sër bi fii ci poqtaanam wëlba ci carba car aj ko ci mbaggu caw wa qaada mu toog alqurfusa naw toog mooy lixtiba korose say loxo ci say wóom jilsatu arab la kooku tooginu arab daan toog yooyu ay mafuuli mutlaq la mu masdaru mu remplacé masdaru nawi istamala sama ajalas alqurfusa itama alqafda wa ayaanu alxayi teki li fay gàdd ga muxtafuuna ñu feeg lañu bihi ci moom wa atlaaluhum wa atlaaluhum wa atlaatuhum maanaa seeni xeeti mbooloo mul tafoona ñu rabbaloo la alayhi ci moom mu xeytoona bihi wa huwa yaqulu moom ma ngi wax ni saloo nii laaj leen na anil muadilaati ci masala yu sëyi wastawdixoo jéem leen a leerlu min nii fi man almuskilaati yu lënt yi fa walladi giñ naa ci ka xam ne fatara samaa moo fent asamaan wa allama adama al asmaa inni laman la faqihu al arab maay faqihu arab yi al arba yu piire yi ak arab nga xam ne arab yi piir lañu mas a doon naka jeg wa alamu man maay gën jaaxami xoone taxta al jarbaa yi nekk na ci ronu asamaan fii jarbaa min al jarab ram bi déewi asamaan la ñu ni rëlleeg ay picc ram yooyu moo tax ñu tuddee asamaan jarbaa al jarbaa u mu annatul ajrab man bihi jarabun fa samada dal di jublu loxoo ñeel ko fatan ab xale xaleel góor fatiqu lisaani bu xani bu ñaw la biñ jariyul janan bo xane bu ñeme ab xol wa qala muniko inni mandey hadartu bokna ma tew ak fuqaha ad dunya fori adina yeb hatta takhaltu batanna minhum ci ñom ni atafut ya temeri ubbe temeri masala yi ñi ubbe fa in kunta bo nekke mimman yarghabu an banati ghayr su fekke don nga ko xane dana sip kan banati ghayr moy kan waye ngagnina ben waye diko iza ma ji'ta ja'a banatu ghayrin wa in wallayta asra'na adh-dhahab yow dal fo di ke rek banatu ghayr ñew ay fen di bo deede rek ñu dal di gawa def fa ante kedzab kon bo nekke kuy bañ fen wa yarghabu minna fi mayrin te muy yaakar luñu ko may finun ab dund kon fastami' wa ajib deglul te wuyu li te tontu laaj wat li tuqabala ngir ñu fayere bima yajib ci lay wat fa qala muni allahu akbar fa yabinu dana bir al mahbaru manam bir mbir mi batinu mbir mi dana fay wa yankashifu dana wunniku al mudmar li ñu neub fasda bima tu'mar biralal li ñu la sant ci laacte biral ko wax ko jahran qala ne khalabaniko wa ma taqulu lan ngay wax fi man tawadda ci ku jappo summa lama sa ganaw mu lar lal zahra na'lihi bitib dalam qala muniko intaqada wudu'uhu bi sa'd jappam tojna ci jef jojje mu def ah ñu ni di ko ma sa jif lal bitib dal muni sa japp toj an na'lu fi modi zawjatu jabar kon nak ku japp ba yegal lal jabar yani lal bo xamne xeyna qasdu lazzati wala wujuduha mo ci am qala khala baneti ko ala ba japp ni bobu masala mom wax na def fa in tawadda suway jappe bunti bunti fiqi nak lay top bu waxe ci njap dana wax ci jul dana wax ci kor dana wax ci lune fa in tawadda bu jappe summa atka aho top sonu loko al bardu sedd liw tax mu sonu ni qala muniko yujaddidul wudu fak day yesalat njapam mim baadu ci gëna al bardu moy naw denga firé nañu ko sax la yuquna fiha bardan wala sharaban al bardu naw kun nel ko jappon gannaaw gan nelaw teyela ba nga sonu fi ben tedd teye bok ko kay da nga jappat qala muniko ayam sahu ndax dana ray dana masa al mutawaddi ku japp un teye hi ñaari wayam qala muniko qad nudila ilayhi top nañu ko ci mom wala wala mu yojob alay waye waralu a al unsayani lu mu don ci njap yani al udunani ñaari nop waye je jiblu ñaari waya la qala muniko ay jursu ndax dana dagan al wudu njap mimma yaqzifuhu ci lo xani dana ko sanni as-su'ban janu ñango lolu moy manam zahiram mu gën def qala muniko wa hal anzafu minhu ndax amna lenn lu ko gëna sel lil urban ci arabiy amul ndoxum su'ban kon djublu ñu jani ñangor as-su'ban moy jam'u sa'bin modi masilul wadi walu kay ndox ci xur ya moy su'ban jam'u su'ban qala muniko ay istabahu ma'u darir ndax defna daganal djel ndoxum gumbo gumbo bu amé ndoxam ndax ku ci am solo sañu ko nangu te mu nek lu dagan xala mu ko nam way tana bu nañu watandi ku ma'ul basir ndoxum kuy gis ah bu de nangu yefi jambur kay gumbo kuy jifa ci ad-dari fi moy harful wadi peggu aw qurb wal basir fi moy al kalb khaj muniko kon ndoxum khur dagan na djel jappe waye ndoxum ab xaj nak te moy sawam bayyi dañ ko fay qala munko ay hilu ndax dana dag tatawuf def sa tawaf fi rabi' ci faslu rabi' qala munko yukrahu dañ ko sip zalika lolu lil hadath shani ngir toj mu ñaaw ma ca nek mota tatawuf fi moy at taghawut rabi' moy an nahru saghir dem all ci marum ndox mu tuti lolu xam yeen luñu sip la sharia moy naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yataghawwara rajulu mana an yaghtasil rajulu fil ma'i da'im ak nana moy ndox mo xani barewul lol lam yastabhi fa itam amul madad li wal di sotiko donul ndox muy daw ndox bu dee daw di dem duñu bañ ku ca faj aaj. Bu fekkee dafa taaju waaye ndox mi day wal di sottiku fu mu toll duñu ko ban. Su fekkee dawul dolikul waaye mustabxir la, dafay rëy rëy goo xam ni comme ak dex lañu koy jàppe, kooko tam desatul sib ku ca faj aaj ndax dara dootu ko mën sopp. qaala mu ni ko aya jibu ndax dana war alxuslu sangu ala man am naa ci koo xam dafa mani. qaala mu ni ko laa déedéet walaw sànnaa doonte ñaareel na ndax am naa fii mooy nazala minan dem na minan af ala lil buloor ku dem ba àgg ca minan ñu ne am naa jublu bokkuñ ci am na jublu ñu am naa mani yi. kon nag dem minan du tax ca ngaay war ci ni danañu ni mana danañu ni am naa bi maana danañu ni imtana bi maana àgg na minan. qaala xale beneen ko waaw fa hal yajibu ndax dana war alal junubi ci ku yor janaaba di sangu ndax dana war ci moom xaslu farwatihi raxas farwaam farwa mooy mbubbu der boog. qaala mu ne ko ajal waaw wa xaslu ibratihi raxas pusoom it war na. ah alfarwatu mooy jildatu rasi bopp der te loolu min jumlatil bana wal ibratu azmul marfiq mooy yaxu conco bi si nga gis nga nit boo defee nii surtout ku wam lii la ñu tuddee ibratul marfa loolu ci yaram la yooyu yaari cër koy sangu farata ko mu raxas. qaala mu ni ko ay jibu ndax dana war alayhi ci boro kuy sangu janaaba xaslu saxifatihi mu raxas ab téeréem saxifatu daal moo doon kitaab. qaala mu ni ko naam waaw ka xasli chafati ni ki mu war a raxase tuñum alsaxifatu mooy usratul waji rasrasi jey in axalla su mankeehee moom mii sangu bi xasli fasihi bu mankeelee raxasaali raxas simiñam kooku nag na muy def. qaala muy ko faqih ba ni ko huwa moom lu kooku kamaa law alxaam comme bu fekkoon dafa wacc xas la rasihi raxasuk boppam te kuy sangu farata bañ a raxas sa bopp xam nga ni ca ngaay la yàqul mu ni ñooyam nag. waaye daf fekk fasu fii bun ko firee bon aw simiñ alfasu mooy azmul mushrif ala nuqrati alqafa yaxu bopp boo xam ni dafa gudd sëpp xóot-xóotu loo si am nañu ko seen bopp di def dégg nga ndongal bopp bi mel ni dafa xaw a nekk lu mucciku sëpp xóot-xóotu dox bi kooku la ñuy wax fasul fas moom la ñuy wax fasu ras di ko nëraleeku semi loolu nag ci bopp la bokk kon ku sangu te raxasu ko kay. qaala mu ni ko ay joosu ndax dana dagan alxuslu sangu fil jiraa bi ci ay mbuus loolu laa yumkin sax. qaala mu ni ko huwa kalxusli fil jibaab moog sangu ci biir ay tàmbiteen ñooyam dara nekku ci aljiraabu jawful biir mooy biir teen qaala mu ni ko mu bàyyi njàpp kon maa ngi dem ci tiim nee na mu laaj ko ay masalay tiim. qaala waaja xale ba neeti faqi fa maa taqulu lan ngay wax fi man tayamama ci ku tiimoon summa ra'a topp mu gis rawdan ay sardiñ rawd dégg nga moo doon ay tooli sardiñ yooyu ku tiim ba yëgal gis ko ku dineel julli rek. qaala mu ni ko batala tayamumuhoo kon tiimam yàqu na fal yatawadda na jàpp ndax rawdu foofu jamu rawdatin wa hiya subabatu tabqa fi lxawl mooy xoot-xootu ndox buy des ci mbalk. waaw su ndox mbalk su ca su ndox desee su mën a jàpp kay boo ko xasee am ti julleegoo woon soo tiimee ba yëgal gis ko jàpp jàpp ja ci atteb ku tiim bay bëgg a julli faf am ndox dégg nga ñu ni tiim ba yàqu na tànk nga xam ni jàpp xaj na fa ca waxtu wa day tiim ba yàqu. loolu nag ci la masala mii jaar. qaala mu nit ko ay joosu ndax dana dagan añ yes juda waay di sujjóot léegi ma ngi ci julli ndax nit dana mën a sujjóot rajulu waay fi la azira azirati zahira mooy ay demaal te loolu sobe lay doon. qaala mu ni ko naam waaw dagan wali janib na wattandiku alqadirata salt al aziratu moy fina'u dar ko ettu ker lolo tax muniko dagan qala muniko fa hal lahu sujud ndax sañna sujud al khilaf ci khilaf koku ak garaf la garaf buñu wax saf saf lolu nak sujud ci wañiwul dara ma ngi melni ku sujud ci kaw bant rek wala kaw denk su fekke repose na kay sujud ci kaw wañiwul dara xeyna sujud ci suuf dañ ko tam way sujud ci kaw aw denk yaqul jul saf saf khilaf nak ak garab qala mun ko la du dagan sañu ko wala ala ahad al atraf du jegeni kenn ci ay peg yaram mu sujud ci kaw lolo dagal khilaf modi al kum loxol mbub la wax daganul nit di julli la loxol mbubam di sujud ci kaw du dag lulul illa ludul darora bok nit ki nga xamni da fay sujud ci tangu sedd guuy wala perong bu karaw bu sedd guuy amul fenen fu mu julle te mu don borom romantisme bu ci sujote jele ci febar koku bon budé lal dara sujud ci kaw donte loxol mu bula ken du ci meuna wax dara ittiqaan lid-darar qala muniko waw fa in sajada bu sujode ala shimalihi ci côté chamoy qala la basa bi fi'ali te xam nge ni kuy julli wacc qibla bi jang jëm ci sa côté chamoy te julli dafa war yaq kon bon lu mu jublu ci shimal shimal jam ushamlatin moy ay lambay seri mu doon lambo rek koku ci anam gi nu doon wax su fekke nit dafa sujjot ci kaw shamlam dara neeku ci su fekke day mayandiku lor koku dagan na bu baax su fekke mayandiku lor dañ ko sib nak rek waye lu yaq julli nak amul fofu qala muniko fa hal yajuzu ndax dana dagan sujudu sujud alal qura'i qura' nak budé ci nag gat moy mustadaq as-saq manama ngi melni wazif ab yel budé fas wazif ak geleem lañ koy wax moy mustadaq as-saq fi yel bi commencé sew jëm ci wax lolo lolu mo don qura' lolu ku ci sujud amul mana de qala muniko na'am dana dagan dona zira'i wal khazab al qura' mastatala min al harra harra ارض ذات حجاره سود كانما احرقت بالنار حرم موي خير يو غا خامني يو ملني خير حرار مدينه منوره داي دون خير يو نيول تي دو دغر لول ملني دنج كو لاك بامو نيول لول موي حر كوكو خيت سوف لا سجود تي كوم لو مو ياق قال اي يصلي ناخ دانا جولي على راس الكلب راس الكلب سو فكيه بوب خاج لي فيري ko ken du ci sujud qala muniko na'am ka sa'ir al hadd kom bolam khair ñoyam ra'sul kalb saniyatun ma'rufa mana montañu khair la bu aw yon jaar ci kaw bo xani buñu xam la ci rewma ra'sul kalb la tud koku suuf qala ay juzu lidaris ma ngi jëm ci leneen ndax dana dagan ci daris wahira moy kuy jang alladhi yaqra'u ad-dars ndax dana dagan ci kuy daris hamlul masahif mu yore ay kamil qala muniko la dede wala hamluha fil malahi bi jeegeni sax amé ko ci ay malfa ndax daris fofu modi haib koku nak ndax kuy ku yor regal jigen yor regal man na lal masahif lolu khilaf ngi ci bayna ahli al madahib at tafsil tam ciow ci bir wute ndax li tafsil bi amna ñu ko téré mutlaqan moy zahiru wax ji mom batayit nu xamni hariri yu shafi'i al mazhab la hariri li mazhab al imam shafi'i la ne al ghazi yu muy wax ci fiqh ma ngi daw ci atep shafi'iyya fuqaha shafi'iyya ni ñu atté ci lay jaar nak batay waaw su ko defé nak kuy regal ku yor regal lal téré alquran amna khilaf ki téré nako ala zahir al zahiruhu al itlaq amna ñu ni bu fekke du kamil kay khaj la té mom dafa tollu ci dirasa day jang mom ci bopam mi ki talibé buy jang alquran di bëgg wattu jema ki wala day jang lé kon darura tut ta'allum ak ta'lim taxna ñu may ko muy laal mushaf fofu motax cheikh khalil ni walaw haidan su yoron sax regal teewul man na laal juz'u di darurati ta'allum wa darurati ta'lim ko kon xam ngeen ni fuk khilafa nga ci qala muniko la wala hamluha fil mala ad-darisu muy al haid qala muniko ma taqulu loy wax fi man salla ci ku julli wa anatuhu ti ab naqam barisatun feñ di lu feñ ah naqbu feñ day bu doon goor sax lolu day daldi am ayib ci julli ga waxuma la budul goor ndegam fek ñang ko doon firé naq waye det qala muniko salatuhu jaizatun jullem galu dagan la ndax al anatu fofu al jama'atu min humuril wahsh moy mbolom ay nagi all yoyu nga xamni mbami all yoyu humrul wahsh nak bokku tak li nuy wax mbam all ci sunu rew mi godu ay khanazir ay mbam xoxul dafa am yu ne ci keur ak yu ne ci all di yaqi tol koku nu di ko mbam all yoyu yep sen zir la koku haram na lek waye himarul wahsh bi ñu bi arab xam daan ko wax koku lu ñuy lek la te jëm jaat jëmmam day niro jëmmu mbami kër yi non la bindam di mel de nga waye mom luñu daan lek la ci tangi ci bal islam dik sahaba yi lek nañu ko ci dundu gi yenen ali sallallahu alayhi yarhamuk qala muniko waw fa in salla bu julle wa alayhi ta nek ci mo kawam sawbun ak kor nak yor boru kor bi julle qala muniko yu'idu day baamu julli walaw salla mi'ata yawm bu julli won temer bu woron temer waw bu julli won temeri fanit julli yoy yep dakoy bamu ganaw ma ngi yor bor kor ci saw mu def ci djublul bor kor moy zarqun na'am de nga manam fo bi banjuli nu dekkat ci lolou lin doon wax ci mazhabu shafi'i xamna nu banjuli dañu koy lek ni ñuy lekke jurgi kharag bay te lepp lu dagana lek sawam ak gennam ci mazhab bu melna bu malik bi sawam ak gennam lu lap lay don fek nekul di lek ay sobe lepp luñu meuna lek fadalatam lu lab la fi lek lekul sobe kon banjoli ci kaw lolu ay nefrem ci bo yoyu mazhab kokul lu lab lay don waye mom mi nak mazhabu shafi'i la nek atay fiqh yi muy andi ci mazhabu shafi'i la jaar te ñom nak laqab bi rek mo sak illay sobel gi ak arab gi laqab bi tuddu gi mu tuddu ay dem al sawit tuddu gi mu tuddu saw laqab bi mom mom la ni wa shafi'i 'indahu al alqab mu'allilatun wa abal ashabu فبول ما يوكل مثل بولي ما ليس يؤكل على ذا القول شافي القابي دي تعليل دي فكو دي علا ياتي ما تخبو نيو ني اي اي اي ديم آل صوبلا نينا تانك ماغي تود ديم آل مو خامني تكو غيني ولا بايما ولا لنين ولا ناك ولا لو ديسو ليك كوم نون لا تود ريك صوبلا بو نيو ني ساويت نون loy bañ muni sobe la bu ko tuddé ay dem all bu ko tuddé saw koku suya boko nit la wala ci aw bay la joggé ñom la yewal ci kaw lolu kon dem all lu banjoli comme dem all la tuddu sobe lay doon ci bobu ma sax qala fa in hamala jirwan wa salla waw su yoré ab kuti di julli nak qala muniko huwa kama law hamala baqilla ma ngi melni mom mu yoron baqilla baqi la doomu garab la wañiwul dara ah waw nu delu ci li doon wax ci mazhabu shafi'i waw su fekkone ni jiru doomu xaj la ci djublu li nga xani mom lay tawriya jiru moy doomu xaj bu ndaw ak lu melni xaj ay wala diko kuti waw koku ku koy ku doon julli amé ko ci sunu mazhab bi lu muy wañi du wañi dara ndax fi nun lepp luy dund lab la kullu hayyin tahir te di julli lalu lab du yak julli waye nak lolou kon mom ma ngi jaar ci mazhabu shafi'i mom de nga al kalbu najasatun indahu mom ñom xaj ci jëm ji sobe la ko jappé ku doon julli bula ab xaj laalé mu daldi ni sobe la laal julli gi yakul wuté mazhabu malik lepp luy dund muy xaj ak leneen ci yam tang bu muy dund mu boole ca ñak waat lor yaak ñand xit yaak yoy yep neena laal rangoon jaag yep mu ne ko aljiru fi moo di assigaaru min alqissaai walruman dégg nga doom bu ndaw ci xeetu qissaa yi qissaa moo xam beraf ak it xeetoog beraf ak naajaak yooyu alruman wala garanaat doom bu ndaw bi di jégul bi li walaf di waxub jombas loolu moo di jiru kooko jiru la xëy na arab da koo niraleeg doomu kuti bu ndaw boobu qaala mu ni ko atasixu ndax dana wér salaatu xaamili alqarwati jullit koo xam ni dafa yane qarwa qarwa moo doon ay xuuxaan ay waayi góor yoo xam ni dégg nga dafa ëmb ndox mu bare ba doon ëmb bu rëy rëy wala di ko wax ay xuuxaan adara qarwatu moo doon loolu ci waaxir kooku ku ko amee lu muy war a yàq ci julleem dara la warul la yàq waaye nag wute nag maanaa qarwa bi nga xam ne moom la jub xaala mu ni ko laa du wér walaw sàllaa bu julli woon foo qal marwa sax la barab ba tedd tedd du tax julleem gi baax ndax alqarwatu mooy mii laxatul kalbi maanaam mbalkam xaj xabu kaayu xaj wala xal kalbu ñii ñi di wax waliqa aywa mii laxatu mif'alatun min alwuluuxi dégg nga te comme ismu aala la mii laxatu xabu kaay maanaam mbalka xaj bi ñu koy defal ndox kookot mu dellu ci rayu shafii moo ne xaj sobe la te kon ndabam li muy xab sobe la foofu la dell nee na mbalka xaj bi ñu koy may ndox muy naan mooy xarwa looloo tax ci seen mazhab kon xaj ak lu ko jege sobe la qaala fa in qatara ala saybi almusalli najwun mu ne nag su fekkee najwu dafa wadd ci sëru kii julli te najwu nag waahiram mooy lu génne ci biir rek moom lay tawriya te lu génne ci biiru nit salte la bu jaaree ci génnukaay bu ñu aadawul kooku sobe la muy ñam muy ndox bu génnee ci suufu nit xaala mu ni ko yam di day ci salaati ci jile wala xarwati benn kii maa newul ci loolu an najwu fii mooy asahaabu alladi qad haraqa maahu xiin woo xam ni sotti na tawam xanaa ay toq-toq cay def yooyu la ni ko bu wëddee ci kuy julli na continue ci julleem amul benn sol amul kéema xaala mu ni ko ay jiif ndax dana dagan an ya umma di jiite arrijaala ay góor muqannaun boroom musóoru bopp jigéen xaala mu ni ko naam waya ummuhum dana leen jiite mu darraun ku sol mbubbu weñ itam muqanna mooy lan alaabisul miqfar mooy ko sol miqfar mbaxana weñ yooyu sol daar si naan kabiis ci seen bopp kookooy miqfar kooku sol ko du tee mën a nekk imaam wal mudarra mooy laabisu dirci ku sol mbubbu weñ bi qaala fa in amahum bu leen jiitee man koo xam fi yaddihi nekk na ci loxoom waqfun benn waqf waqfu waahiram mooy xubus ku ñu dénk ab waqaf ab xubus nga xam ne kàddu ga ci loxoom la ne moo koy joxee ko génne kooku lu mu joteeg dootu mën a nekk limaan ba mu naan ku waqaf nekk ci loxoom ndax dana bu leen jiitee qaala mu ni ko kon yu iidoona dañuy baamu ñoom maamoom yooya walaw annahum alfun suñu doon junneet junni it na ñépp baamu ndax ki leen jiite dafa yore ab waqaf loolu lu tawriya la ne waqaf mooy astiwaaru min al aaj te loolu takaayal jigéen la lami yax yooyu wala zeble mooy jildu sulaxfaat yah gu deugar gogou nga xari moy keulu mbonatu geej bobu ñu di ca def ay lami loxo ak yoy ah mom lañi kon waqfu bobu ku tay am lami loxo koku jigen la koku mënul doon imam kon bon kon Shafi'i d'accord na niro na Malik ra'yu ci li jigen mënul jité ay goor lolu khilaf dana ca nek xam ngeen ni baynal fuqaha yi ñi wax ci radio deg ngeen ci di ci wax qala muniko fa in amhum bu len jité man ko xani fakhzuhu pojam badiyatun li feñ la fi bit ah qala muniko salatuhu wa salatuhum madiyatun jullik imam ja ak seen julli ñoom mamum ye julli gu wër la ju wi la fakhzu fofu kat moy al ashiratu ak fami bu ndaw wa badiyatun al badwa li ci jublu jublu wul zahira manam bu fekke waji len jitu ay bokam niti kaw lañu mune ko na julli koku seen julli gogu baxna waye nak fakhzu neena ñen ci ahlul lugha dañuy wax ni bu fekke ni fakhzu gi nga xani moy firi ab fami bu ndaw mom dañu koy sukkon xagi amma fakhid bi nga xani moy ciru moy ab poj koku dañuy kasra xagi fakhid lañuy wax fakhid moy poj fakhd moy ab fami bu ndaw moy ne ci ronu batun qabila mo gëna reuy sha'b mo gën reuy yépp waxon nañ ko kéro gannaaw ga qabila ci biir sha'b lay ne batnu ci biir